वहीं उसके जाते ही शिशिर जी सबकी तरफ देखते हुए चिढ़ कर बोले, ये आप सबके लाड प्यार का नतीजा है जो आज वो इतना बिगड़ गया है। उसके पास अपने ही परिवार के लिए समय नहीं बचा, उसे अपने बड़े भाई से कुछ सीखना चाहिए। उनकी बात सुनकर देविका जी उन्हें घूरते हुए बोली, तुम मेरे पोते की बुराई करना बंद करो, उसे काम होगा इसीलिए उसने ऐसा कहा, वरना वो ऐसा कभी नहीं करता। उनकी बात सुनकर शिशिर जी उन्हें घूरने लगे तो वहीं बिपाशा जी उन्हें शांत कराते हुए बोली, आप चिंता मत करिए, मैंने उससे कहा है, देखना आप वो शाम को जरूर आएगा। दूसरी तरफ मेहता हाउस, अभिषेक और उसके पिता अविनाश मेहता दोनों इस वक्त सोफे पर बैठे थे। उन दोनों के चेहरे पर गंभीर भाव थे। तभी अभिषेक गुस्से में बोला, डैड हम कब तक ऐसे हाथ पे हाथ रखे बैठे रहेंगे? उस दानिश ने मेरे भाई को मरवाया है, हमें उसका जवाब देना होगा, हम पुलिस के पास जाएंगे। उसकी बात पर अविनाश अपने बेटे को गुस्से से देखकर बोला, तुम पागल हो गए हो, अगर हम पुलिस के पास गए तो पुलिस सबसे पहले हमें ही जेल में डालेगी, क्योंकि धोखा तो हमने ही दिया है उस दानिश ओबेरॉय को। ये सुनकर अभिषेक गुस्से से दांत पीसता रह गया। वहीं अविनाश कुछ गहराई से सोचने लगा और फिर बोला, अब हमें खुद ही कुछ करना होगा, क्योंकि पुलिस के पास जाने से उल्टा हम ही फंसेंगे। उसके पास हमारे खिलाफ सारे सबूत हैं, इसलिए अब मैं तुमसे जो कहने वाला हूँ तुम उसे ध्यान से सुनो, और तुम्हें वही करना होगा बेटा, क्योंकि अब मेरे पास सिर्फ तुम ही हो उस ओबेरॉय खानदान को मिटाने के लिए। अभिषेक उनकी बात ध्यान से सुनने लगा और अविनाश उसे कुछ बताने लगे। दूसरी तरफ अंतरा और ध्रुव मिलकर शाम की पार्टी की तैयारी कर चुके थे। इसी तरह देखते ही देखते शाम हो गई और पार्टी में भी लोग आने शुरू हो गए और घर के सभी बड़े रेडी होकर गेस्ट अटेंड करने लगे। पार्टी गार्डन में रखी गई थी और वहां का थीम रेड रखा गया था। चारों तरफ बलून लगाए गए थे और काफी अच्छी लाइटिंग की गई थी। कई सारे नामचीन हस्तियां पार्टी में आ चुकी थी। परितोष और देविका जी ने मैचिंग का कपल ड्रेस पहना हुआ था जो रेड कलर का ही था। ध्रुव ने रेड कलर का थ्री पीस सूट पहन रखा था जिस पर डायमंड ब्रोच था, वो काफी हैंडसम लग रहा था। पार्टी में श्रेया की फैमिली भी आई थी क्योंकि वो भी ओबेरॉयज के बिजनेस से रिलेटेड थे। श्रेया ने येलो एंड रेड मिक्स्ड कलर का गाउन पहन रखा था जिसमें वो काफी सुंदर लग रही थी। सारे गेस्ट परितोष और देविका जी को फूलों का बुके और गिफ्ट्स देकर उन्हें बधाई दे रहे थे। शिवम और करण भी पार्टी में आए थे और वो दोनों बार काउंटर के पास खड़े बातें कर रहे थे। करण ड्रिंक कर रहा था तभी उसकी नजर श्रेया पर पड़ी और उसने कहा, वो देख भाभी की दोस्त कैसे एटीट्यूड दिखा रही थी उस दिन, अगर तूने मुझे रोका नहीं होता ना तो मैं इसे वहीं अच्छे से बताता, बढ़िया ही मुझे थप्पड़ मारने वाली। उसकी बात सुनकर शिवम जो सिर्फ श्रेया को ही घूरे जा रहा था वो हल्के से हंसते हुए बोला, मैंने नहीं रोका था तुझे, वैसे अगर मैं नहीं होता तो वो तेरा वहीं अच्छे से बैंड बजाती, क्योंकि वो बड़ी तीखी चीज है। ये बोलकर वो हंसते हुए ड्रिंक करने लगा तो वहीं करण का मुंह बन गया और उसने शिवम से कहा, तुम देखना इस लड़की के साथ मैं क्या करता हूँ, इसे तो अब अच्छे से सबक सिखाऊंगा। शिवम सिर्फ श्रेया को घूरता रहा, उसने करण को कोई जवाब नहीं दिया। तभी उन दोनों के पास ध्रुव आया और वो फिर आपस में बातें करने लगे। बातें करते हुए ध्रुव दानिश को कॉल लगाने लगा पर दानिश का कॉल नहीं लग रहा था। ध्रुव को परेशान देखकर शिवम ने कहा, क्या हुआ भाई तुम इतने टेंशन में क्यों हो? जिस पर ध्रुव ने ड्रिंक का एक सिप लेते हुए कहा, ये दानिश भी ना खुद फंसता है और साथ में मुझे भी फंसाता है। अब देखो दादी कितनी बार पूछ चुकी है कि दानिश आया कि नहीं, मैं क्या जवाब दूं उन्हें कि उसका अभी फोन ही नहीं लग रहा है। उसकी बात सुनकर शिवम जैसे ही कुछ बोलने को हुआ उसे पार्टी में एंट्री करती हुई एक लड़की दिखी जिसे देखकर शिवम हंसते हुए बोला, जस्ट चिल ब्रो, तुम देखना अब वो कितनी जल्दी यहाँ आता है। ध्रुव को उसकी बात कुछ समझ नहीं आई और वो कुछ कहता कि उससे पहले ही कुछ उसके फ्रेंड्स वहां आ गए और वो उनसे बातें करने लगा। वहीं करण शिवम को घूरते हुए बोला, क्या करेगा तू, और तुझे लगता है कि दानिश तेरे कहने पर यहाँ आएगा? उसकी बात सुनकर शिवम ने करण को एक तरफ कुछ दिखाते हुए कहा, वो देख मेरे कहने पर ना सही पर किसी और के यहाँ होने पर तो जरूर आएगा, और बिना उसके पार्टी में मजा भी तो नहीं आ रहा। यू नो व्हाट, दानिश नहीं तो पार्टी नहीं। उसके ये कहने पर करण ने उस तरफ देखा तो वहां अंतरा को देखकर उसे सब समझ आ गया। उधर अंतरा देविका जी के साथ खड़ी उनसे बातें कर रही थी। देविका जी उसकी तारीफें करते नहीं थक रही थी। अंतरा को उस पार्टी में सारे लोग देखे ही जा रहे थे, क्योंकि अंतरा आज काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। अंतरा ने डार्क रेड कलर का स्लीवलेस गाउन पहन रखा था और उसने अपने लंबे बालों में एक रेड कलर का छोटा सा फ्लावर क्राउन लगा रखा था। उसने लाइट मेकअप कर रखा था और उतने में ही वो वहां मौजूद सभी औरतों और लड़कियों से काफी सुंदर लग रही थी। वहीं दूर खड़ा एक फेमस डीलर जिसका काफी नाम था, वो अंतरा को ऊपर से नीचे तक गंदी नजरों से घूर रहा था। वो एक ऐसा इंसान था जिसे लड़कियां हर रात चाहिए होती थी। उसकी असलियत बहुत कम ही लोग जानते थे। उसका नाम कुणाल घोष था। वो अंतरा के फिगर को देखते हुए अपने साथ खड़े एक आदमी से बोला, ये वही लड़की है जिसका जिक्र अभी शिशिर ओबराय कर रहा था। इसी ने उनकी माँ की जान बचाई थी। सुना है कि अनाथ थी, इसीलिए इसको इस घर में पनाह मिल गई। इस पर वो आदमी कुणाल से बोला, देखो जहाँ तक मुझे तुमको देखकर लग रहा है कि तुम्हारी नीयत उसे देखकर खराब हो गई है। अगर ऐसा है तो सोचना भी मत, क्योंकि अगर तुमने उस लड़की के साथ कुछ भी किया तो ओबराय खानदान तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसकी बातों को हवा में उड़ाते हुए कुणाल गंदे तरीके से मुस्कुराया और अंतरा को बारीकी से घूरने लगा। उसकी आंखों में अंतरा के लिए हवस साफ साफ देखी जा सकती थी। तो वहीं अंतरा इन सब से अनजान श्रेया से हंसकर बातें कर रही थी। कुछ देर बाद बिपाशा जी की नजर तो गेट पर ही थी जहां अभी तक दानिश नहीं आया था। वहीं अंतरा ने परितोष और देविका जी से प्यार से कहा, दादा दादी, मैंने और ध्रुव जी ने आपके लिए एक गिफ्ट तैयार किया है, शायद आपको पसंद आए। ये कहकर उसने ध्रुव को देखा। ध्रुव ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया और तभी वहां की सारी लाइट्स बंद हो गईं। सभी इधर उधर ना समझी में देखने लगे, पर तभी गार्डन के बीचों बीच लगे प्रोजेक्टर की रोशनी सबके ऊपर पड़ी और सारे लोग उसी तरफ देखने लगे। दादा दादी उस प्रोजेक्टर पर चल रहे नजारे को देखकर बहुत खुश हो गए। उस प्रोजेक्टर पर दादा दादी के जवानी से लेकर शादी तक और शादी से लेकर बच्चे होने तक का सफर दिखाया जा रहा था, जिसमें वो दोनों हमेशा से एक दूसरे का हाथ थामे एक साथ खड़े थे। दादा दादी इमोशनल हो चुके थे वो देखकर। कुछ देर बाद प्रोजेक्टर बंद हुआ और वहां की लाइट्स ऑन हुई। सभी लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगे। देविका जी ने प्यार से अंतरा को गले लगा लिया। वो सभी बहुत खुश थे। वहां कई सारे बिजनेसमैन दानिश के बारे में पूछ रहे थे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का वहां आने का सिर्फ एक ही मकसद था, जो कि दानिश से मिलना था। दानिश बहुत कम ही लोगों को दिखा करता था। शिशिर जी को दानिश के ऊपर काफी गुस्सा आ रहा था। उस पार्टी में केक कट नहीं हुआ था, क्योंकि दादा दादी को ये केक कट करने का रिवाज पसंद नहीं था। अंतरा श्रेया के साथ सॉफ्ट ड्रिंक पी रही थी कि तभी कुणाल उसके पास आया। श्रेया कुणाल को जानती थी, क्योंकि उसने अपने डैड के साथ कुणाल को कई बार देखा था, जिस वजह से वो मुस्कुराते हुए बोली, हेलो कुणाल अंकल, कैसे हैं आप? जिस पर कुणाल ने कुछ नहीं कहा, पर उसने अंतरा की तरफ देखते हुए कहा, हेलो बेटा, वैसे तुम्हारा नाम अंतरा है ना? अंतरा ने कुणाल को देखा और नॉर्मल सी स्माइल करते हुए बोली, जी अंकल, मेरा नाम अंतरा है। कुणाल उससे जानबूझकर हाथ मिलाते हुए बोला, हाँ, मैंने शिशिर जी से सुना तुम्हारे बारे में, काफी तारीफ कर रहे थे। ये सुनकर अंतरा स्माइल करने लगी और झिझकते हुए उसने उनसे हाथ मिलाया। उधर कुणाल ने अजीब तरह से उसके हाथों को छुआ और फिर छोड़ दिया। वहीं अंतरा ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तभी श्रेया को उसके डैड ने बुलाया और वो चली गई। अंतरा भी वहां से जाने लगी, पर तभी कुणाल ने उसे ड्रिंक देते हुए कहा, क्या तुम अपने अंकल के साथ एक ड्रिंक करना चाहोगी? देखो, मना मत करना, तुम मेरी बेटी की तरह हो और एक सॉफ्ट ड्रिंक तो पी ही सकती हो। अंतरा उसकी बातें सुनकर मना करना चाहती थी, पर उनकी आखिरी में कही बेटी वाली बात सुनकर वो मना नहीं कर पाई और स्माइल करते हुए उस सॉफ्ट ड्रिंक को ले लिया। हालांकि उसे पीने का मन नहीं था, पर कुणाल उसके मुंह की तरफ घूरे जा रहा था, जिससे अंतरा को जबरदस्ती उसे पीना पड़ा। उसने अभी आधा ही पिया था कि ध्रुव उसके पास आया और उसे कुछ काम से ले गया। उधर कुणाल के चेहरे पर अंतरा को जाते हुए देखकर शैतानी मुस्कुराहट थी और उसने हंसते हुए कहा, आज रात मेरे बेड पर तुम होगी। उधर अंतरा कुछ देर सबके साथ रही और उसे फिर एक अजीब बेचैनी महसूस होने लगी। उसे अपने अंदर हल्की गर्मी सी लगने लगी, जिस वजह से वो वॉशरूम जाने का बोलकर पैलेस के अंदर जाने लगी। अंतरा अपने गाउन को संभालते हुए धीरे धीरे चल रही थी और उसके अंदर की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ होने क्या लगा था। अभी कुछ देर पहले वो ठीक थी। वो अभी अंदर पैलेस की तरफ बढ़ ही रही थी कि उसे अपने सामने कोई खड़ा दिखा। वो अपना चेहरा उठाकर उस इंसान को देखने लगी। इस वक्त अंतरा जहाँ थी उधर अंधेरा था और अंतरा की आंखें अब लाल होकर भारी हो गई थी। वो अपनी भारी आंखों से उस इंसान की तरफ देखते हुए बोली, अंकल आप। अंतरा के सामने कोई और नहीं, कुणाल खड़ा था जिसके चेहरे पर इस वक्त एक भद्दी मुस्कुराहट थी। वहीं अंतरा के पीछे कुणाल का एक आदमी खड़ा था अंतरा को किडनैप करने के लिए। कुणाल अंतरा की हालत देखते हुए करीब जाकर उसके चेहरे को छू कर बोला, बेटा तुम परेशान मत हो, तुम्हारी परेशानी का हल मेरे पास है। तुम्हारे अंदर की बेचैनी को दूर करना मैं अच्छे से जानता हूँ। अंतरा को उसके छूने से उस नशे की हालत में भी गंदा सा एहसास हुआ और वो तुरंत उससे दूर होते हुए बोली, अंकल क्या कर रहे हैं आप मुझे छोड़िए, मुझसे दूर रहिए। क्या कुणाल होगा कामयाब अपने गंदे इरादों में? कौन बचाएगा अंतरा को या वो फंस जाएगी कुणाल के जाल में? जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।